My sprzedajemy rap, nie sprzedajemy ludzi, a pocztówki za granicę wysyłam kumplom do puchy, a na frajerskie zaczepki nie pozostaje głuchy. Wiem, że stajesz na głowie, koleś, i dajesz dupy. Ile razy ktoś tu krzyczał, że te nowe traki Rysia są jak Fish bez Marillion lub Marillion bez Fisha. Cisza to Ryszard, przestańcie pieprzyć głupoty. Stary dobry Peja jest tutaj, nie stracił formy. Sezonowcy jak film, na kilka chwil chcą zaistnieć, by poznać reguły gry. Przez chwilę poczuć się mistrzem, widzę przeminąć od tak, bez żadnych szans na kąpek. Oto scenariusz dla gwiazd, po znaku One Hit Wonder. My zrobimy tu porządek, na tym nie poprzestanę. Rap nie zniknie jak z ulicy, między Leskiej 5 banie. Krychu robi zamieszanie, to nowa płyta właśnie, więc urządzam krwawą łazię tym durniom, których tak drażni. A my sprzedajemy rap, nie sprzedajemy ludzi. Nikt zapał nie ostudzi, w tym wieku mamy już luzik, to CNO2. Weterani, lecz nie wapno, to prawdziwy hip-hop, jeśli wolisz czysty hard. A my sprzedajemy rap, nie sprzedajemy ludzi. Nikt zapał nie ostudzi, w tym wieku mamy już luzik, to CNO2. Weterani, lecz nie wapno, to prawdziwy hip-hop, jeśli wolisz czysty hard. W czasach, gdy istniały sklepy, bo muzyka była ważna, gdy kąciki z rapem odwiedzała tylko garstka. W czasach, kiedy każda ściema w tej kulturze tak bez echa przechodzi, bo wiesz, cash ważniejszy niż przekaz. My robimy to dla fanów, jak Master Ace et OG, więc dojrzy i dojrzej i zrozum dorośli. A ty frajerze poczci, dla was wciąż będziemy prości. Oto konflikt klasowy, kasowy, wiem, miewasz mdłości. No bo ponoć też siedzisz w tej kulturze, zazdrościsz, bo pomimo wykształcenia jesteś tylko bezrobotnym. A te raperskie hordy żyją w sobie jak paniska, a więc ciskaj w nich gromy te przekleństwa przez bliska. Fejmujesz malu, nie zyskasz ten sposób, szkoda mi cię. Tak spierdolić sobie życie, ze zgryzoty zdychasz synek. Byle jacy znajomi, zawsze są tylko na chwilę. To jak Facebook, co na co dzień przypomni o twojej byłej. A my sprzedajemy rap, nie sprzedajemy ludzi. Nikt zapał nie ostudzi, w tym wieku mamy już luzik, to CNO2. Weterani, lecz nie wapno, to prawdziwy hip-hop, jeśli wolisz czysty hard. A my sprzedajemy rap, nie sprzedajemy ludzi. Nikt zapał nie ostudzi, w tym wieku mamy już luzik, to CNO2. Weterani, lecz nie wapno, to prawdziwy hip-hop, jeśli wolisz czysty hardcore.